Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Benvinguts una tarda més al nostre Murmuri. Aquesta hora, que ara comencem, us la porten Carlos Gecano des de la producció, Marc Augí al control tècnic i Patrícia Palomino des dels micròfons. I avui tenim un programa especial perquè aquesta setmana la ciutat de Barcelona ha estat invaïda pel Primavera Sound i és per això que al llarg d'aquests minuts farem un revés d'allò que podrem escoltar aquests dies. La programació és molt, molt àmplia, així que només donarem pinzellades dels concerts que podreu veure aquests dies. I comencem amb un concert que tindrà lloc avui mateix a la sala Apolo 2, que acollirà el concert de My Brightest Diamond per presentar el seu nou disc, A Thousand Shards Teeth. Es publicarà el 17 de juny, però abans ja podem sentir temes com Inside a Boy. We are I anem ara fins dijous, quan comença l'oferta més gran del festival. A 9:15 a l'escenari Rock Deluxe començarà el concert de The Nodwizz, banda que ha tornat després d'estar entretinguts els últims 6 anys amb els seus projectes paral·lels com Mijón Soda o La Lipuna. Debutada en l'any 1990 amb un pop electrònic, que amb el temps van anar refinant fins l'any 2003, que van publicar Neon Golden, un àlbum que els va obrir les portes de la popularitat. El Primavera Sound presentaran el 6è àlbum de la seva carrera amb temes com Alphabet. I want to sing your algebra. I continuem amb una de les apostes de la temporada, el grup de management més coneguts com MGMT, vinguts del barri novaiorquès de Brooklyn. El seu primer disc, Oracular Espectacular, està ben nodrit d'un EP de l'any passat. És complicat catalogar-los si volem anar més enllà de l'etiqueta del pop ballable, però el que està clar és que ens ho faran passar molt bé. Els podrem veure dijous a l'escenari Rock Deluxe a 8:15. Ens quedem escoltant el seu single, Time to Pretend. Yeah. La matinada de dijous podrem gaudir d'un dels discos de l'any, el que factura amb Vampire Weekend, grup de Nova York format per quatre xavals que es van conèixer a la universitat i amants ells dels ritmes africans van decidir rescatar-los per la música popular. Els resultats són 10 cançons que, com us dèiem en altres programes, fan que siguin frescos i vitals. Escoltem Mansard Roof. I see a mansard roof through the trees. Salty message written in the eaves, the ground beneath my feet, the art garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Thank you. Tot i que el Primavera Sound té un cartell dominat per les propostes internacionals, durant aquests dies de festival també passaran propostes autòctones. És el cas de Tatxenko, que després d'un parell d'àlbums i dos EPs, aquest any s'han acomiadat del segell Gravaciones en el Mar per passar a formar part de la discogràfica Limbo Star, la mateixa de Nacho Vegas o de Maga, per exemple. Per donar-los la benvinguda, Limbo Star reeditarà tota la discografia del grup amb un doble CD i també hem de dir que als aragonesos, doncs, tots aquells que el vulgueu veure, heu de tenir en compte que tocaran dijous a la tarda per presentar el seu disc, Esta vida pide otra. Una mostra per on va el seu nou material és Hacia el huracán. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya? La vida y que ya es algo normal. Hay días que voy hacia el huracán, lo creas o no, he oído tu voz sobre las demás y no hay nada más que pueda tranquilizarme. Igual ya es todo tan lógico, tan occidental, pero yo me quiero morir, me quiero arrabiar. Hay cosas que ni siquiera se pueden imaginar y no hay nada más que pueda tranquilizarme. Hay días que voy hacia el huracán, lo creas o no, he oído tu voz sobre las demás y no hay nada más que pueda tranquilizarme. Igual que ni siquiera se pueden imaginar y no hay nada más que pueda tranquilizarme. Igual que pueda tranquilizarme. Igual que pueda tranquilizarme. Dijous l'escenari Rock Deluxe acollirà un dels concerts més esperats i és que hi actuarà Portishead amb el disc Third, que torna a l'escena pública després de 10 anys de silenci discogràfic. Ha passat tant de temps que, des de l'últim disc de Portishead, que semblava que mai arribaria a continuar la seva carrera, però no ha estat així. Finalment han editat un nou treball i com que es tracta del seu tercer disc, l'han titulat Third. Després d'algunes actuacions molt puntuals i de molts rumors, Portishead s'activa definitivament gràcies a aquesta nova col·lecció de cançons que, sense trair el seu so que havien mostrat fins ara, presenta algunes innovacions. Aquest nou disc és lleugerament més fosc, complex i experimental que els seus treballs anteriors i una mostra és Magic Doors. We'll be right back. I anem ara a repassar algunes de les propostes que ens prepara el cartell del Primavera Sound per divendres. L'escenari d'Electrònica l'estrenarà Guai amb el seu disc Alopecia, àlbum que recull el testimoni d'Elephant Eyelash i amb el que Wolf s'allunya i lleugerament de l'ombra de Pavement per recompondre un trencaclos clàssic entre el qual el folk cristal·lí de Broken Social Scene encaixen les entremaliadures rítmiques de Beastie Boys. Escoltem The Hollows. També divendres podrem veure la cantant de Madrid Lourdes Hernández, que lidera la banda Russian Red. Aquesta cantant encarna el paper de jove promesa amb ganes de fer front al complicat món del negoci musical i ho estan fent força bé perquè li han fet falta pocs mesos per remuntar una revolada considerable a la capital i posar en boca de tots el seu melancòlic folk ple de canvis bruscos, trencaments acústics i exquisides aproximacions a la tradició nord-americana. Amb una veu que li ha valgut comparacions amb PJ Harvey, Cat Power o Dolly Parton i també amb una habilitat especial per transformar cadascuna de les seves composicions en bàlsams i sorprenents passejades per les entranyes de l'americana. Hernández acaba de debutar amb I Love Your Glasses, un fantàstic treball que conté temes com Cigarettes. Tell me what it is. Situation understands well the anecdotes of chasing the locations to your dollars. Yeah, da da. 'Cause I'm wasting time, not wasting money, gained it. All the cigarette stocks I have never smoked, and all the letter stacks I have never sent. Una altra de les cites molt esperades del festival és el concert que Cat Power oferirà la matinada divendres a l'escenari Rock Deluxe. Chad Marshall ha tornat a encandilar el públic amb el seu nou disc de versions. Cat Power no tan sols ha donat obres pròpies capaces d'hipnotitzar la comunitat indie, sinó que també ha fet gala d'un gust exquisit, d'una cultura invejable pel que fa a la música popular nord-americana i pocs miraments a l'hora de confessar influències. Ara ha tornat a fer-ho amb Jukebox, que potser doncs, no era injust d'haver-se deixat gent com Nick Cave, James Brown, Johnny Mitchell o Frank Sinatra. A més, repeteix amb Dylan amb el tema I Believe in You. We'll be right back. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Per fi hi ha un artista que des de Barcelona es mou en perfecta sintonia amb les últimes tendències internacionals del pop independent. Es diu Pablo Díaz-Reixa i, a banda de tocar la bateria al grup Coconut i amb el duet folk Alba i Aleix, ha deixat a tothom bocabadat amb el seu projecte en solitari El Guinxo, que ha debutat amb el disc extraordinari titulat Alegrança. Aquest treball barreja magistralment les músiques del món, especialment les brasileres i africanes, amb el pop psicodèlic constituït gràcies al sampler i a la repetició rítmica i melòdica afavorida per les noves tecnologies. Tot plegat conforma un conjunt al·lucinant, original i modern, però alhora ple de referents ancestrals. El que podem esperar d'aquest concert és un ritme repetitiu que ens farà arribar a altes esferes. Escoltem Palmitos Park. I continuem amb Los Campesinos en versió exclamativa, que vindran a presentar Hold On Now, Youngster, el seu àlbum de debut. Les seves cançons mostren una energia juvenil remarcable, combinada eficaçment amb harmonies sofisticades i també amb el contrast entre acords infantils i veus feroces, ingenuïtat i violència. Les seves lletres estan carregades d'ironia, portentosos eslògans per una moderna filosofia de l'indi i aconsegueixen un fràgil i paradoxal equilibri entre autodeterminació creativa i també la indústria. Sentim ara la cançó titulada You, Me, Ten. Thank you. sisters. And even if we were, it's not the senior thinking of just taking props from 90s boy band fashions or crop tops and testosterone passion. If there's one thing I could never confess, it's that I can't dance a single step. On the floor, I feel for certain I was bedroom dancing, and it's all flailing limbs at the front line. Every single one of us is twisted by design, and dispatches from the back of my mind says, so long as we're here, everything is alright. If there's one thing I could never confess, is that I can't dance a single step. Hi ha un trio madrileny de pop-rock que ja fa mesos i també anys que va corrent de boca a orella. De fet, es van fer famosos per una qüestió extramusical al seu nom de batalla. Les primeres passes les van fer amb el nom de Garzón, però una amenaça de denúncia per part del famós jutge els va obligar a canviar de nom. Però lluny d'evitar la provocació, el seu nom actual és Grande Marlaska, pres d'un altre jutge estrella. Però noms a banda, el que està despertant l'interès és la seva enèrgica i lúdica versió del rock. Un so que es pot escoltar al seu disc de debut, El Momento de Hacer. A la línia de grups com Los Carradine, Grande Marlaska practiquen un rock valós, imaginatiu i revolucionari. Una fórmula original que els està convertint en un referent del rock que arriba des de la capital de l'estat. Els podrem veure divendres a les 6 de la tarda a l'escenari Rock Deluxe. Escoltem una mostra del que saben fer, Bloqueo. ¿Dónde queremos? Ens passem ara dissabte i concretament a una de les propostes que ens arriba de la mà de la discogràfica Van Rover. Le Petit Ramon estarà presentant el seu tercer disc, que no és fàcilment digerible. El nou treball de l'actor ego Ramon Fabra comença amb aquest tema de 17 minuts titulat com el disc Morts, Desastre i Barbària. De fet, ja ho adverteix, Le Petit Ramon és un experiment contra els pesats. Le Petit Ramon es podria ubicar en la Barcelona de la cultura underground, però assegura que han desactivat la cultura. Se sent cunista punk del seu temps i del seu entorn. Nosaltres us deixem escoltant un dels temes més curts del seu disc, el que porta per nom Mal al cor, que està ple de silencis. I continuem amb el grup que més ens sap transportar a un estat de melangia, i és que els Tindersticks s'han retrobat després de gairebé 5 anys de silenci. Una de les bandes capdals per entendre i gaudir el pop més dramàtic i ben orquestrat de les Illes Britàniques ha tornat a l'actualitat, i els podrem veure també dins del Primavera temes com The Flicker of the Little Girl. Música flicker of a little girl. Some moments are stuck, meaningless. You just want to feel safe. You just want to be loved. And you know there's no better place than this. Maybe I can prove myself wrong. Acabem aquest murmuri especial del Primavera Sound amb un matalàs de guitarres acústiques i subtils percussions, que és tot el que necessitava el nord-americà Justin Vernon per estrenar-se en solitari amb For Emma, Forever Ago. Aquest és un brillant i desolador retaule emocional que busca aire folk i el desconcertant falset amb el que el to de Wisconsin hipnotitza les seves cançons. Amb la seva cançó Skinny Love ens acomiadem i us desitgem que us ho passeu molt bé sentint música en directe. Fins la setmana que ve. And I've told you.